tiki banana kati ya leyo baninga ngana lingina kufa potika nga inalanda vraiment liwa ya mawana kati ya lipopo na tiki banana kati ya leyo Keep on.